Bazı arkadaşlar da hani bize hem televizyon konuşmalarımızda hem sohbetlerimizde güncel hani siyasal konulara falan değinmediğimiz yönünde şikayetler bazen gelir, beklentiler de olur. Bunun birincisi şu, onu söyleyeyim. Siyaset bilmediğimizden, siyasetten anlamadığımızdan falan değil. Övünmek gibi olmasın, siyaset rahmeti, yani siyasetin kitabını da yazdık biz de. Şimdi bir defa bizim konuşacağımız toplum, Kur'an'dan bizim anladığımız, anlatacağımız siyaseti hazmetmeye hazır bir toplum değil. Şimdi onu anlatayım. Buyurduğunuz konuya gelince, demin Kur'an'ımızın bazı özelliklerini bahsetmiştik değil mi? Şimdi bu bahsettiğimiz noktalarda, yani Kur'an'ımızdaki şeyleri, Kur'an'ımızın özelliklerinden bahsederken demin bir sözcük imal ettim. O sözcükte de sizi ben burada tatmin edeyim. Kur'an'ımızın bir adı da mürşittir, reşittir, rüşte kılavuzlayandır. Yani Cin suresinin ilk gelişine baktığınız zaman nedir? Biz bir Kur'an dinledik. Çok acayip bir kitap. Acayip bir şey. Yehdi ile rüşdi. O kitap var ya, insanları rüşte kılavuzluyor. İnsanları reşit ediyor. Rüşt şu anda hukuki bir tabir. Bir insanın sorumluluk çağı, iyi, kötü, güzel, çirkini ayırabilme yeteneği seviyesine gelme noktası. Ve yükümlülük burada başlıyor. Reşitlikle. Yani Kur'an'ı inceleyen, Kur'an'ı okuyan adamlar reşit oluyor. Rüştün, reşitliğin karşıtı Arapça'da, Kur'an'da sefihliktir. Akıl ermezliktir. Aklın gelişmemişliğidir. Yani Kur'an okuyan, Kur'an'ı dinleyen, anlayan adamlar reşit oluyor. İyi, kötü, güzeli, çirkini ayırabilecek seviyeye geliyor. Kur'an'ın bu özelliği var diyorlar. Öyleyse, şimdi bu buyurduğum konuyu Kur'an'a götürecek olursak, götürelim mi? Şimdi siz Kur'an'ı okuyun. Bakın şimdi, Kur'an-ı Kerim'imizde velayet ayetleri vardır. Velayet. Vekalet ayetleri vardır. Biat ayetleri vardır. Ülül emr ayetleri vardır. Ehliyet ayetleri vardır. Bak beş tane noktaya getirdim. Velayet. Velayet demek kısır bir adamın işlerini görmesi için bir başkasına veli tayin etmesi. Hani çocukların velisi olur, vasisi olur genelde mahkemelerde ya. Çocuk kendisini idare edemediğinden dolayı onun velisi olması lazım. Onun vasisi olması lazım. Şimdi Kur'an'da velayet ayetleri vardır. Ama affedersiniz bununla işine yettiler biliyor musunuz çevirmenler bir şeyler. Çünkü Allah veli edinmeyin diyor. Yani yönetiminizi onlara vermeyin, kendinizi onlara yönettirtirmeyin diyor. Bizimkiler onu dost edinmeyin. Ne kadar ki var değil mi yani? Dost edinmeyi çevirdiler. Kur'an'daki dost edinmeyin ayetlerinin tümünü onu çizin, onun yerine yönetici yapmayın ifadesini yazın. Bir, velayetle ilgili hangi ayetler, kime velayet verilir, kime üçüncü affedersiniz yular teslim edilir, bunları da Allah Kur'an'da bildirir. Biat ayetleri var. Kime biat edilir? Biat demek ölümüne söz vermek demek. Ölümüne yemin, ölümüne ölmek var, dönmek yok tarzındaki denilen ahitleşmeye biat denir. Ama yani her kime biat edilir, hangi şartlarda biat edilir? Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığımız zaman peygambere bile biat maruftadır. Herkese biat edilmez. Peygambere bile biat maruftadır. Mümtehine suresinin son ayetinde bunu da görürsünüz. Vekalet ayetlerine bakın, tevekkül ayetlerine bakın. Ehliyet ayetlerine bakın. Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de kendinizden bir ülül emir olsun. Kendinizden der. Kendinizden dediği zaman Müslümanlara kesinlikle ülül emriniz. Yani ülül emir devletin yönetimi demektir. Bunlar sizden kendinizden olacaktır. Bunlar kendimizden ne demek, o ne demek, bu ne demek? Emaneti ehline vereceksinizdir. Bir ayette de emanet ehline verilecek. Yani devlet görevi mutlaka yönetim ehil insanlara verilecektir. Bunlar ehil ne demek, vesaire ne demek? Kur'an ayetlerine bakacağız. Hangi ayetlere bakacağız? Bakın Bakara suresinde Talut Calut'tan önce bir şey var. Oraya bakacaksınız. Nuh suresinin girişinde ehliyeti veren ifadeler var. Yine aynı şeye geçecek olursak peygamberimizin neden peygamber yapıldığını anlatan hani Kalem suresinin ilk girişindeki akıllılığı, dürüstlüğü, mecnun olmayışı, kulübü azim üzerine oluşu vesaire falan gibicesine ve şöylece de söyleyeyim. Neticede Kur'an'dan çıkarılmış. Bunu da internetten de falan geniş geniş şey yapabilirsiniz. Bir ehliyet meselesi vardır. Yani kısacası Kur'an'ımız bu beş ana maddeyle buyurduğunuz noktaların her birini gündeme getirmiş, her birinde bizi reşit yapacak ilkeleri ortaya koymuştur. Öyleyse diyeceğim şey şu, benim burada kısır yorumlarımla değil, bu konuların hepsini de Kur'an ayetleriyle birebir kendiniz tespit edebilirsiniz. Kendi kaynağınızdan, kendi kitabınızdan öğrenebilirsiniz. Oldu mu kardeşim? Teşekkür ederim. Saygılar. Furkan suresi 30. ayette bir diyalog var. Evet. Onu başını hatırla. Şimdi ahirete ait. Ahirette bir hesap. Buyur. Ya Rabbi ümmetim şu Kur'an'ı terk etti. Şimdi güzel bir şeye konu değindi. Allah razı olsun. Konu edilen, şimdi bir şey daha arz edeyim ben sizde. Yani Kur'an okumakla ilgili bir yöntem söyleyeceğim. Kur'an'dan okurken cımbızla çeker gibi tek ayet okumayın. Bu çok önemlidir. O ayetin indiği bir necim var, paragraf var. Onu bütün okumaya çalışın. Daha güzel anlarsınız. Şimdi orada paragrafın tümünü dikkate alalım. Ahirette bir sahne var. Sahne kurulmuş. Cenab-ı Hak hesap soruyor. Bir tarafta kula kul olmuş müşrikler var. Bir tarafta da milleti aldatmış sahte şeyhler var, sahte tanrılar var. Onların hesabı anlatılıyor. Onlar birbiriyle uğraşırken işte onlardan bir tanesi, insanlar müşrik cehennem yolu görsünüz, adres belli olmuş ya hesapta. Orada onlar diyor ki, keşke biz falanı halil edinmeseydik. Yani onu da dostluğa çevirirler, hani imam demek. Yani falanın arkasından gitmeseydik, filanı kendimize rehber edinmeseydik. Gibicesine ahiretin bir canlı sahnesi. Bildiğiniz tiyatro. Gönül isterdi ki o sahneyi bir tiyatrocular canlandırsın. İşte o sahneler yaşanırken, bunu başka yerlerde de göreceksiniz, her peygamber ümmetinin mahkemede şahididir. Bakın, her peygamber ümmetinin şahididir. Ama bizim son ümmet var ya, Cenab-ı Hak şeyi bitirdiğinden dolayı, peygamberlik müessesesini kapattığından dolayı, son peygamberi Resulullah'ı gönderdikten sonra yeni peygamber göndermeyeceğinden dolayı bu şahitliği bu ümmete vermiştir. Bakın unutmayın. Allah peygamberlik müessesesini kişisel olarak kapatmış, kurumsal olarak tüm ümmete tevdi etmiştir. Ali İmran suresinde bunu görürsünüz. İçinizde hayra çağıran, marufu emreden, münkerden alıkoyan bir ümmet olacaktır der. Ve bu ümmet Bakara suresinde siz hayırlı bir ümmetsiniz çünkü siz insanlara da tanıklık edeceksiniz der. Hayırlı ümmete. Şimdi bu tanıklık müessesesini de anlattıktan sonra şunu söylüyorum. İşte peygamberimiz ahiretteki o yüzleşmeyi, hesaplaşmayı izliyor. Orada Rabbim toplumun Kur'an'ı terk etmişler. Peki ne yapacağız? Öyleyse fabrika ayarlarına işte. Tamam. Yani cehenneme gidecek olanların, yani kendisini dünyada Müslüman sayıp, mümin sayıp, bilmem şu yapıp sayıp da şirk bulaştırdığından dolayı cehenneme giden adamların orada görüşünde peygamber orada ne diyor şahit olarak? Rabbim, kavmim, ümmetim demez. Unutmayın. Kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı. Mehcur ne biliyor musunuz? Hani biz bıraktı diyecek, sözcüğü tam anlatamıyoruz bile. Mehcur hicretten gelir. Yani Kur'an buradaysa onlar kaçmış gitmiş ta başka ilk ülkeye deyin, başka bir şehre deyin. Yani Kur'an'la bu toplumun arasında şehirler kadar mesafe olmuş. Hiç Kur'an'a yanaşmamışlar, tanımamışlar, bilmemişler. Onun için de buraya gidiyorlardır. Öyleyse cennete gitmenin yolu nedir? Kur'an'ı hissedileştirme. Kur'an'dan hicret edersen, Kur'an buradayken sen başka ile, başka ilçe, başka ülkeye gidecek olursan adres belli. Buyurun. Bir şey daha rica ediyorum. Yalnız burada ümmetim şu Kur'an'ı terk etti. Ümmetim yok dedim bak. Kavmim. Terk etti dediğimiz zaman bu sözü peygambere söyleten Allah mı? Şimdi orada hani tanık dedik ya. Bak ahirette tanık sıfatıyla bunu peygamber söylüyor. Fakat bu sözü ona Allah öğretti. Bak kardeşim şimdi haliyle şimdi bunu daha bu sahne yaşanmadı. Bak orada hesaplaşmayı peygamberimiz izlediği için bak onu izlediği için bu sözü söylüyor. Değilse peygamber öldükten sonra ümmetinin dünyada neler yaptığını ne diyecek? Tabii. Peygamber gaybi falan bilmez. Aynı tip sahneyi İsa. Kardeşim burada Şeyh Maide suresinde İsa ile ilgili anlatılır. Orada ne denir? Allah orada İsa'ya der ki sen mi der bunları hani anama ve beni ilah edinin diye şey yaptın? Orada ne der terbiyesiyle? Ya Rabbi ben onların içerisindeyken böyle bir şey yapmadım. Ama ben onu vefat edip onlardan ayrıldıktan sonraki olanları da sen bilirsin. Teşekkür ederim. Tamam. Buyur. Sen... Tamam hocam. Bir düzenimiz yok da yani senin karşındasın öyle buyur. Adım Mustafa Topçu, sinemacıyım, belgeselciyim hocam. Benim bir salat hakkında bir sorum olacaktı. Evde veya tek başımıza salat var mı? Varsa nasıl yapalım? Şimdi salatın iki boyutu var. Bak birisi eğitimin. Birinci salatın en güzeli kendini eğitmek, öğrenmendir. Arkadan öğretmendir. Birincisi kendin para kazanmandır. İkincisi çevreme o paraları infak etmendir. Tamam mı? Bireyselidir bu. Ama Cenab-ı Hak bunun kurumlaşmasını ister. Salatın ikamesini ister. Salatın ikamesini dediğin zaman bunu kurumlaştıracaksın. Tek başına yapamazsın. Dernek kurarsın, cemaat olursun, devlet kurarsın. Bunları da ayağa tutarsın. O işlemleri de eğitim kurumlarıyla, sosyal destek kurumlarıyla da onları yaparsın. Bir salat var, unutmayalım. Bir de salatın ikamesi var. Bunlar farklı şeyler. Salatın ikamesi, peygamberimizin devlet başkanlığı döneminde emredilmiştir. Hiçbir kimsenin devlet içinde devlet olma hakkı yoktur. Bakın bunu unutmayın. Salatın ikamesi kurumsaldır. Ama salatsa bireyseldir. Bunun hep iki boyutunu da anlattım ben. Kitaplarımızda da var salatın şeyi. Herhalde salat Türkiye'de ve dünyada yani şu anda da çok şükür kitaplar şeyde Pakistan'da da şurada aynı şey devam etmeye başladı. Çok güzel gelişmeler var. Buyur kardeşim oradan alalım. Hatta siz yani salatı destek olarak açıklarken en temel iddialarınızdan biri de şu oluyor. Kur'an'da ritüelin olmadığını söylüyorsunuz. Bunu tebliğinde de yazmışsınız. Evet. Programda da Kur'an'da İslam'da da detaylarıyla açıkladınız. Dolayısıyla ritüel ibadet yoktur diye. Evet. Buna gelen itirazlardan biri de size Maide suresinin 6. ayetindeki abdest ayeti oluyor. Siz o ayeti şöyle açıkladınız Kur'an ve İslam programında. Salata katılmadan önce, desteğe katılmadan önce kirini, pasını, tozunu at. Ve salata öyle katıl. Çünkü evet. Arap tarlada çalışıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Evet. Kıpası kirliliyor. Hatta abi, ayet aslında sizin dediğiniz anlamda genel bir pası, kiri atmayı söylemiyor. Yani ayette ey imaneden namaza kalktığınız vakit yani şekilsel olarak faksilu, vücuhukum ve eydiyukum ila merafigü dirseklere kadar yıkayın. Başınızı ve ayaklarınızı mesledin diye şekilsel, noktasal yerler gösteriliyor. Yani aslında 5. surenin 6. ayeti Kur'an'da ritüel var mı yok mu sorularına, benim görüşüm tabii, tek başına cevap veriyor ve Kur'an'da ritüel anlamda bazı ibadetlerin olabileceğini söylüyor. Ayetin devamında eğer cünüpseniz temizlenin diye aslında sizin anlatımınıza kısmen benzer bir ifade var. Yani cünüpsen temizlen diye. Ama abdest sizin dediğiniz gibi öyle genel bir şey değil. Yani eğer ritüel yoksa burada da ritüeli çağrıştıracak, ritüeli belirtecek şekilde böyle noktasal yerlerin ben gösterilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi size önce, hatta oturmayın da bir soru sorayım da ondan sonra. Ritüel ne demek? Şekilsel ibadet. Hayır. Ritüelin anlamını bilen var mı burada? Taklit. Söyle. Taklit. Taklit, sanatsal. Taklit. Esas şeyi orada. Sanatsal rol. Yani ritüelin anlamı bu. İslam'da menasik vardır. Öz ibadetler vardır, içtenlik vardır, samimiyet vardır, huşu vardır. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bir şey düşünün. Mesela bestekarın bir tanesi güzel bir şarkı bestelemiştir. O onu içten gelerek yapmıştır o, değil mi? Siz oturun artık şey olarak. Şimdi arkadan bir başkası o şarkıyı icra ederken kendi duygularıyla okumaz. Bestekarın ne bestelediyse ona harfiyen uymak arkadaşım, suretiyle. Arkadaki arkadaşlar duymuyorlar. Biraz mikrofonu yakınlaşabilirsin. Esas bestecinin taşıdığı haleti ruhiyeyi taşımaz. İslam'da ibadetlerde bakın bunlar hep şey yapın huşu ifadesi vardır. Huşu, salatta huşu, tazarru bunlar samimiyeti ifade eden şeylerdir. Ritüelde ise taklittir. Mesela şimdi şöyle şu anda namaz kılan bir arkadaşı düşünün eğiliyor. Şeyde yere kapanıyor. Şeyde demiyor mu da ben yere kapanıyor. Niye belini büküyor? Niye yere kapanıyor? Biliyor mu? Bilmiyor. Ama bunu yaşayan bir adam bunu ben burada arkadaşı da görüyorum bir şeyde. Sebahattin bak Bursa'dan gelmiş arkadaş. Ben Bursa'da bir konferansta ben bu konuyu orada bir açtım da orada kalktı. İlk defa kendisini tanıdığım zaman bir geceleyin bilmem ıssız bir saatte kendimi yere attım dedi kusurda. İşte o. Ama kendisi attı yani. Birisi at demedi ona. Şimdi huşu sözcüğünü, huşu kavramını dikkate alın. Ritüel sözcüğünün de taklit ve hani sanatsal bir gösteri. Mesela şimdi yine tiyatrolarda veyahut da şurada buradaki şeyler. Zaten biliyorsunuz ilk tiyatrolar dünyada tiyatro tarihini inceleyici olursanız eski toplumların avcılık, savaş vesaire şeylerinin savaşla yaptıklarının getirip orada sahnede tiyatroda canlandırmaları. Yani kısacası ritüel canlandırma demektir. İşin gerçeğini yaşama değildir. İslam'da böyle bir olay olmaz. İslam'ın özüne terstir. Bu bir. İki, Maide suresindeki ayeti baktığınız zaman bir defa her şeyden evvel buradaki mesela size önerim önce abdest diye yaratılmış bir putu karşını silip atacaksın. Onu kır. Allah orada ne diyor? Abdest diye bir şey yok. Abdest Farsçadır. Ayak yolu demektir. Ayak suyu demektir. Değil mi yani? Şimdi onu da bir şey yap. Onu da at. Öyle bir, şimdi biz bunlara şey yapacak olursak, takılırsak abdestle zemin hazırlarız. Abdesti kendimiz yarattık ya kafamızda. Ona bir zemin, bir şey bulmanın yoluna bakarız. Allah orada ne diyor? Salata kalktığın zaman şimdi işte elleri dirseklere kadar yüzünü yıka, başını ayaklarına mesh. Şimdi mesih, bak yine mesih dedim ben. Yine aynı dil kirliliğinden, bilgi kirliliğinden kadar. Mesih ne demek? Sıvazlayarak temizlemek demek. Sıvazlayarak temizlemek. Su bulamadığın zaman var ya, mesela şimdi mesih dediğimiz zaman mesela saçın taranması. Bu başın mesidir. Ayağın mesidir. Şimdi Önce Kur'an'ın indiği şartlara bir bakacağız. Kur'an bir tarım toplumuna indi. Buyurduğun gibi bahçe vesairede şey yapar. Bir insanın saçı dağınıktır. Eli dirseklerine kadar, hani iş yapıyor bağda bahçede ya, oraya kadar kirleniyor. Ayağı tozlanıyor. Hatta bak Mesih diyor ayağını çıkarmasını bile istemiyor. Ayağını silerek temizle diyor. Bu Mesih de deminki anlattığı gibi sonradan mest üzerine mest diye bir şey çıkacak fıkıhta. Mest var ya ayağı giyilen, gön, hani deriden vesaire. Onun üzerine mest olurdu olmazdı diye yeni bir şey icat edilecek falan filan. O da öyle gelecek. Burada normal olarak Allah topluma çıktığın zaman kimsenin nefretini, kimsenin hani kinini vesaire üzerine çekmeyeceğin, dikkatini üzerine çekmeyeceğin bir temizlik olacak diyor. Ayrıca bak şimdi şöyle, o topluma gittiğimiz zaman onunla ilgili, bakın şimdi bazıları bunu hafife alıyor. Kur'an indiği dönemde temizlik kültürü, temizlik malzemesi şimdiki gibi boyutta değil. O gün için o şeylere baktığında ben bunların da belgeleriyle verdim. Affedersiniz, peygamberin musallasında yüzlerce insanın arasında vatandaşın bir tanesi kalkıyor, ayağa kalkıyor, oturduğu yerde çişini yapıyor. Milletin içinde. Millet kızıyor. Ama Resulullah hiç de kızmıyor. Resulullah kalkıyor, durun diyor. Varıyor, onu kumla örtüyor. Şimdiki halı malı da serli değil. Biraz da su getirip onun hani kokuşmasını engelleyip gidiyor. Böyle bir topluma indi Kur'an. Ayrıca kapı çalmasını bilmeyen, nezaket kuralları dediğimiz adab-ı muhaşereti bilmeyen bir topluma indi. Bugün Nur suresinde, Ashab suresinde o topluma bunların öğretildiğini de görüyoruz. Ama şimdi toplumumuz buraya geldi. Onları buraya, efendim şöyle miydi, böyle miydi? Yeni bir şey getirmemizin alemi yok. Buyur bir şey daha diyeceğim herhalde. Mikrofonu vereyim isterseniz. Siz diyorsunuz ki oradaki abdestteki gerçekten fiziksel temizlik için inmiştir diyorsunuz. Yani evet, evet. Evet. Şimdi eğer gerçekten fiziksel temizlik için indiyse, mesela ayakları mesedin diyor. Yıkayın bile demiyor ayakları. Mesela yani affedersiniz ama mesela koltuk altlarını yıkayın derdi. Yani asıl olarak insanların rahatsız edecek kokuların çıkabileceği yerleri yıkayın dahi demiyor Allah. Diyor efendim, diyor ayakları yıkayın diyor. İki farklı şey. Tamam şimdi bunlara gerek yok. Şimdi yani bunları kısacası lüzumsuz. Tamam, şey, evet biz bunları yazdık dedi ama işin gerçeği bu. Buyurun. Ben tevhidin tamamını okudum hakikaten. Tamam. Demek istediğim, yani dediğim gibi o gerçekten fiziksel bir temizlik olsaydı, mesela cünüplük ayetinde olduğu gibi tümden temizlenme, orada yani toprak ayağınızı temizleyebilir mi? Veya da toprak evet, olur. Toprak da temizliyor. Onun arkasında mesela şeyleri su bulamazsan, bak şimdi hani su bulamazsan temiz toprağa yönel diyor. Biz onu da kalıplaştırdık, temizlik yaptık. O sabah evden çıkarken yani sağ olun hatam. Sağ olun. Bu konuda bir şey sorabilir miyim? Yok, bir dakika. Buyur kardeşim. Ben teşekkür ederim. Pek çok konuda yani iştirak ediyorum. Pek çok demeyeyim de bir kısımda iştirak ediyorum. Şimdi benim aslında aklımda başka bir soru vardı. Fakat beyefendinin sorusundan sonra o soruyu belki ikinci soru olarak düşünürüz. Ben o bahsedilen ayetteki ifadeyi Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar intikal eden ibadetler geleneği çerçevesinde namaz olarak, bugün kıldığımız namaz olarak anlıyorum ve günde 5 vakit namaz kılmaya çalışan birisiyim. Namazdan önce de abdest almanın da gerekli olduğunu o ayet gereğince buna inanan birisiyim. Şimdi ben normalde Kur'an'ı yanlış anlamış mı oluyorum size evet. Bu aktarım? Yani Kur'an'da evet. Bizim kıldığımız bu bugünkü namaz şeklinde bir namazın olmadığını mı söylüyorsunuz? Hayır, bak. Yok ben hani secdesiyle, yok ben öğrenmek için şeyler. Soruyorum. Hayır bak. Abdesti mi o zaman yanlış anlıyoruz? Abdesti de yanlış yani, anlıyoruz, namazı da yanlış anlıyoruz. Yok yani abdest mesela elimi dirseklerime kadar yıkamam gerektiğini anlıyorum, ayaklarımı yıkamam gerektiğini anlıyorum. Bunlar yanlış mı o zaman? Hayır bak şimdi bunlar topluma çıkarken ertemiz temiz olman için gerekli bir şey. Bu toplumu doğru. Kastetmiyorum hocam, şeyi kastediyorum, namazdan önceki hazırlığı kastediyorum. Bak kardeşim. Namaz kılacak mısın? Evet. Kur'an'da namaz vardır. Tamam. Bunu 50 defa anlattık. Televizyonda da gösterdik. Demin konumun başında da bir şey dedim. Sen es geçmişsin mesela. Kur'an'da 200'e yakın dua ayeti var. Tamam. Hepsi namazdır dedim mi? Dedim ama anlamadım. Yo, ben anlıyorum sizin bak, dediğinizi. Şimdi, dakika, bak, şimdi şey, bak size bir şey söyleyeyim. Bir insan burnuna kadar lağım çukurunda olsa yine duasını, niye niyazını, yine namazını yapar. Efendim başka bir konu, ben ona aykırı bir şey demiyorum. Ben diyorum ki namaz kılmadan önce, secdesi, rükûsu, kıyamı olan bir namaz ibadetinden önce abdest almamız gerekir mi, gerekmez, gerekmez mi? E o zaman siz yani bu kadar yüzyıl boyunca herkes doğru yanlış evet. anladı, siz mi yanlış doğru evet. anladınız? Evet. Ben bir şey sorabilir miyim izninizle? Evet. Sormak evet. istiyorum. Evet. Lütfen. Tevazuya gerek yok. Şimdi bir an bir şey soruyoruz. Biz bu sıraya baktığımız zaman evet. Maide suresi, elimize herhangi bir meal aldığımız zaman 5. sure. Fakat biz inin sırasına göre baktığımız zaman bu 23 senelik sürenin en sonunda gelmiş bir sure. Bu 20 senede bunlar ne yaptı diye de soruyoruz kendimize. Abdestsiz durdular. En son 3. ayet. Şöyle devam edelim. Açıkçası düşünceniz bence yanlış çünkü şöyle arkadaşlar şey tartışma yerine bir şey yapalım. Sorumuzu soralım. Bana hep söyle. Tamam. Mesela namaz kılarken de işte bir nevi Allah'a karşı şükretmek anlamında bu yapılıyor. Yani namaz kılmakla Allah'a şükretmek hayır. olmuyor mu yani? Şükürle alakası yok ama. Bak şimdi. Bakın şimdi kavramları hani demin dedik ya işine ettilerdi. Şükür Allah'ın verdiği nimetlerin o nimet cinsinden bedelinin ödenmesi demektir. Ne namazla olur ne duayla olur. Tamam mı? Allah sana malı verdiyse o malı git harcayacaksın. Bilgi verdiyse bilgiyi harcayacaksın. Şükür budur. Bir şükrün orijinal manası tavuğa verdiğin yemin tavuğun sana yumurta olarak vermesi, beslediğin ineğin sana karşılık olarak süt vermesi demektir. Orijinali budur. Bunu istediğin gibi yorabilirsin, istediğin gibi anlayabilirsin. Buyur kardeşim, en arkadaki arkadaşa söz verelim. Arkadan, onun arkasındaki bayan arkadaşına da söz verelim. Hocam bir teşekkür ederim. İstersen göre mecimi de anlatırsın. Şimdi teşekkür ediyorum ve arkadaşlara da iyi günler diliyorum. Şimdi benim demin arkadaşın namazla ilgili konusunda rutine bağladı. Yani namazı siz sadece rutin özelliğinden dolayı reddettiğiniz anlamında konuştu. Yani ibadet de rutin olmaz diye. Ama şunu biliyoruz ki ben şunu söylüyorum. Kur'an'da namazla ilgili o kadar çok ayet var ki açık açık hem rükûyu hem secdeyi hem kıyamı belirterek veriyorlar bu ayetlerde. Ya üçlü ya da ikili olarak veriyorlar. Ve dua anlamında veriyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece rutin olarak itirazınızı dile getirdi arkadaş. Böyle bir şey yok ki. Yani Kur'an'da bunun böyle olmadığını söylemek için aldım. Yani sizin tefsirlerinizde de, meallerinizde de, başka meallerde de bu kavramları belirterek ayetlerin içinde, zaten ayetlerde var, namazdan bahsediyor. Yani sadece rutin anlamını vererek yani o kavram üzerinde olayı anlatarak yani burada bu şey giderse yanlış olur diye düşünüyorum. Yani Kur'an'ı bilgim yani buna itiraz etmem. Böyle olduğunu söylemem gerektiğini çıkarıyor. Tamam teşekkür ederim. Öz söyleyeyim. Senin Kur'an'da geçen rükû sözcüklerinin hiçbirinin namazla, secde sözcüklerinin hiçbirinin namazla alakası yok. Onların ayrı bir ifadeleri var. Onların anlamı ayrı. Onların anlamı ve kavramsal boyutu farklı şeyler. Bakın, namazda bunu unutmayalım. Şimdi şöyle bir olay var. Lütfen oturun da ben size şey yapayım. Kur'an daima kendini kendisi tefsir eder. Kur'an tefsirlerin en güzelidir ve Furkan suresinin 32-33. Ayette Kur'an ahsene tefsirdir. Biz onu en güzel şekilde kendimiz tefsir ettik der. Bunu unutmayalım. Mesela Kur'an'da dört tane yerde Kur'an'ın şifa olduğu yazar. Bunun üç tanesindekini dikkate aldığınız zaman sanki Kur'an baş ağrısına, diş ağrısına, ülsere, kansere falan şifa olacakmış gibi alınabilir. İyi dikkat edin. Ama ayetin birinde şifaun lima fissudur diye bunun ayetlerin tefsiri vardır. Kur'an'ın şifalığı baş ağrısına, diş ağrısına, kansere, ülsere değil. O zihinsel hastalıklara, kalp hastalıklarına, düşüncedeki yanlışlara, marazlara şifadır. Bunu bir bilin. Şimdi Kur'an'da 200'e yakın ayette hep dua vardır. Duasız, niyazsız kul olmaz. Bakın bunu unutmayın. Duasız kul olmaz. Namazsız kul olmaz. Neden? Duayı, niyazı terk eden insan kendisi firavunlaşır. Allah'ı tanımaz. Onun için Cenab-ı Hak yakarırken, biz bunu İslam dininin temel direkleri kitabımızda hem namazı inceledik, hem tasarru duayı, yani İslam'daki namazın orijinalini verdik. Ve herkes de bunu tartıştılar. Namazı Hakk'ı İlmaz kadar güzel anlatanını da görmedik de dediler. Çünkü Araf 55'te Cenab-ı Hak bir sözcük kullanır. Rabbinize tazarru'an dua edeceksinizdir. Tazarru'an. Tazarru sözcüğü dediğimiz zaman dırıl sözcüğünden zillet demek. Ama öyle bir zillet ki sözcüğün sözcük anlamında tasarru kalıbı dediğin zaman bunun sürekliliğini ard arda en az üç tane zillet gösterimi yapmanı ister. Allah'ın karşısında affedersin kazık gibi bana şunu ver bunu ver değil. Ona zilletini göstereceksin. Hasrolda duracaksın, boynunu bükeceksin, belini bükeceksin, yere kapanacaksın, yatacaksın. Uryanlaşacaksın. Zilletin hepsini göstereceğim. Bu ayet, Kur'an'daki dua ayetlerinin hepsinin tefsiridir. Aynı deminki şifa ayetinde gösterdiğim gibi. Bu zilleti, tasarruyu ısmarlama yapmayacaksın. Taklit olarak yapmayacaksın. Kendi duygularınla Allah'ın yüceliği karşısında kendi küçüklüğünü, zilletini göstere göstere o yüce varlıktan ne isteyeceksen onu isteyeceksin. Samimiyetle. Tazarru'an. Bakın bunu sadece yalvararak, yakararak değil. Bunu tazarru, zillet demek sözcük anlamı tazarru'an sözcüğünün buna tefaul bâvı denir. Bir şeyin, burada Arapça bilen arkadaşlar vardır, sürekli yapılması demek. Bir şeyden sonra bir yapacaksın, bir daha yapacaksın. Bir yapacaksın, bir daha yapacaksın. Bu zile zincirini kuracaksın. Ben bunları tarifinde yaptım. Burada o kadara gitmeme gerek yok. Disiplin gerekiyor mu hocam? Dur sen çok sordun ya. Yok bir tane daha. Bir saniye. Bu konuyla alakalı. Ezanda senada çağrılıyorum. Ben orada namaz kılıyorum. Bunun anlamı nedir? Onu herkes, bana onu yapanlara sor. Bana sormam. Sen, siz hanımefendi buyur ama. He, buyur. Tabii siz gelsin sonra sizi şey yapalım. Teşekkürler öncelikle. Şimdi bu gergin ortamda atmakla izninizle konuyu değiştirmek istiyorum. Demin dost edinmekle alakalı hani düzeltme yaptınız. Şimdiye kadar ben hep dost edinmeyin, dost edinmeyin diye okuyordum. O yüzden bu Tevbe suresi 23. ayet açıkçası biraz tüylerimi ürpertiyordu. Orada hani diyor ki ey iman edenler babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsa küfre saparlarsa onları dost edinmeyin. Evet. Şimdi o zaman yönettirmeyin olarak okuyacağız. Evet. Çok güzel. Şimdi peki buna rağmen çevremizde birçok hani geleneksel dinin getirdiği yolda ilerleyen insanlar var maalesef. Hani ayetlerle bile uyarmamıza rağmen o düşünceleri bırakmak istemiyorlar. Bu da haliyle bir nevi küfre sapmak oluyor. Yani bu durumda mesela nasıl yaklaşılmalı onlara? Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an'a baktığımız zaman biliyorsunuz Kur'an'da tebliğ metotları var. Evet. Güzel, yumuşak, yumuşak dille, sözün en güzeliyle, senetle, sepetle böyle belgeli şeyler var. Evet. Yani öyle, yani 20'ye yakın ayette bunun metodu var. Hatta bir şeyde de Meryem suresinde en güzeli, İbrahim peygamberin müşrik babasına ya ebeti, ya ebeti, ya ebeti, değil mi? Babacığım, babacığım, babacığım. Yani babası ama müşrik, ona bile babacığım, babacığım tarzıyla yanaşması var. Yani Kur'an'daki tebliğ metotlarıyla, en güzeliyle, en güzel ve hikmetle. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela sizin, ben o konuda şöyle söyleyeyim. Mesela o kardeşimize veli ne demek? Bak, veli ne demek? Velayet ne demek? Bunun, mesela siz bunu sözlüklerden, herhangi bir kavramlardan bunu tetkik edersiniz. Ondan sonra o kardeşe, o hoca neyse, ki bunun çoğu hoca kesimidir dememe lüzum yok. Onlara, hocam şunları bir de siz inceler misiniz? Bunu doğru mu yazmışlar, eğri mi yazmışlar tarzında. O şekilde bir yaklaşımla, kırıcı olmadan. Bir de kesinlikle bu konuları tartıştığımız kimselerden kırıcı bir şekilde ayrılmayacağız. Resulullah'a biliyorsunuz ilk emirler geldiği zaman, hani Müzzemmil Müddessir suresinde ne diyor? Vehcurhum hicren cemilen. Onlarla en güzel şekilde, onlardan çok güzel bir şekilde ayrılacaksın. Yeniden selamlaşacaksın, yeniden merhabalaşacaksın, yeniden yanışa gideceksin. Hadi sen bir yana, ben bir yana, şöyle Allah cezanı versin, Allah kahretsin falan, öyle bir olay yok. Öyle bir şeye hakkımız yok. Yeniden buluşacağız, yeniden görüşeceğiz. Kur'an'da bir şey daha var, bir şey daha ifade edeyim bu sözcüklerden. Şimdi erz sözcüğü vardır. Genelde meallerde yüz çevir diye çevrilir bu. Falandan yüz çevir, filandan yüz çevir falan gibi. Böyle bir yüz çevir olayı yok. En kötü şartta Cenab-ı Hak Kur'an'da o kişiyle beni baş başa bırak der. Sen onun üzerine fazla gitme der. Erz sözcüğü de arz, genişlik şeyinde biraz mesafelidir. Yani bir süre, yani bunu nasıl anlayacağız? Bir süre onunla ilgilenme. Şimdi şöyle var, yani çok iyi düşünürlerimiz, büyük insanlar, yani onların tecrübelerinden de istifade etmek lazım. Derler ki bir konu tartışırken onu belki ikna edemezsin ama onun zihninde bir soru işaretinin oluşturmasını sağlarsan o büyük bir hizmet olur. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Bu doğrultuda. Yani Kur'an'daki tebliğ metodunu, Resulullah'ın uyguladığı metodu hep uygulayacağız. Mesela Resulullah diyelim ki en büyük hasmı kimdi? Ebu Cehil olduğunu düşünün, değil mi? Aynı zamanda komşulardı Mekke'de, değil mi? Akrabasıydı, komşusuydu. Ebu Cehil'in de bir hayli oğlu vardı ki, biliyorsunuz bazıları da Resulullah'ın damadıydı da, değil mi? Tarihi gerçek. Ebu Cehil'in başı ağrısa ilk kime giderdi biliyor musunuz? Oğlundan evvel Resulullah'a koşardı. Ondan yardım isterdi. Tartışmasına rağmen. Neden? Çünkü aradaki mesafeyi ona göre dengede tutardı. Biz de öyle. Anamızdır, babamızdır olsun, komşumuzdur, hocamızdır, şeyimizdir. Kesinlikle küsmece, darılmaca, kızdırmaca, irtibat kesmece yok. Şimdi hocam çok şükür benim çevremde yok öyle katı düşünceli insanlar ama çok sevdiğim bir ablam var. 16 senedir Kur'an meali çalışıyor. Ailesiyle çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu en son artık annesi şöyle bir cümle kullanmış. İşte Arapça okumadığı için tabii kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim okuduğunu. Senin okuduğun da Kur'an mı? Bak ben nasıl gürül gürül okuyorum. Hani Arapça okuyor ya böyle tecrübe. Bu normal. Hani artık evlatlık şeyi haricinde ailesiyle görüşmemeye çalışıyor. Hani çok üzücü bu, bir durum. Bu normalde hani, şimdi ama görüşmemeye değil. Yine onlara yardım edilecek. Onlara koşturulacak. Alttan gelinecek, üstten gelinecek. Yani bu doğrultuda kesinlikle kopmaca yok. Küçük bir soru daha sorabilir miyim? Bu hocam tefsirler hakkında, şimdi tefsir kitaplarımız da var ama Fusilet 44. ayetten sonra ne düşünüyorsunuz acaba? Ben açıkçası ondan sonra ürperiyorum mesela bir tefsir açıp da okumaya. Hani orada çünkü diyor inanmayanlara Kur'an-ı Kerim kapalı ve anlaşılmaz gelir diye. Hani o konuda bir ayrıntı. Şimdi şöyle kardeşim, şimdi tabii inanmayan dediğin zaman önce inanmayanı tespit etmek. Kafir bile bile, yani kasıtlı olarak aklının, vicdanının, izanının karşıtı olarak davranan demek. Bunu yani önce kafir da şeyini, tanımını oraya getirecek olursan, adam Kur'an'daki gerçekleri görmesine rağmen çıkarı uğruna o şekilde davranır ve Kur'an'dan bana zarar gelecek diye, Kur'an'ı öğrenenler elimden kaçacak diye, bak unutma, Kur'an'a karşı kinlenir. Müslümanlara karşı kinlenir. Bu normaldir yani. Onların şeyi de o. Buyur kardeşim. Konuya yeni saracağım ama salata döneceğim ben. Bir pedagogtan şöyle bir şey duymuştum. Çocuklarınıza kombara alışkanlığı edindirmeyin. Onları çıkarcı bir birey haline getirirsiniz. Müslümanlar bence artık çıkarcı bir millet oldu. Çünkü namaz kılıyoruz. Ahirette cennet için. Evet. Rıza kesinlikle yok bence. Çünkü kendi büyüklerimden görüyorum bunu. Salavat çekiyoruz. İşte Resulullah'a yaranmak için. Ahirette yararlanmak için. Namaz yok meselesini ilk duyduğumda ben bir WhatsApp grubunda. Bence bu konuyu çok dile getirmeyin ve bu insanları itibar kazandırmayın demiştim. Ama o köpek balığı girdi benim beynime. Neden? Şimdi gerçekten bakıyorum diyorlar ki namaz dinin direği, namaz yoksa bir Müslüman söz konusu olamaz. Peki Kur'an-ı Kerim'de namaz nasıl? Ben madem Kur'an-ı Kerim'i rehber edineceğim, bunu Kur'an-ı Kerim'den bakmam gerekiyor. Şimdi namaz ayet, salat sözcüğünün geçtiği bütün ayetleri sırasıyla gündemime taşımaya çalışıyorum. Takıldığım tek yer vardı. Sünnetullah diyoruz, Allah'ın sünneti asla değişmez. Âl-i İmrân suresinde Meryem'le ilgili bir kesit var, Hazreti Meryem'le ilgili. Orada önce secde etmesini, sonra rükû etmesini ve o ayet de namaz bahsinde örnek olarak verilmişti. Diyorlar, madem sünnetullah bozulmuyor ve madem namaz dinin direği, neden burada önce secde de sonra rükû diye düşündüm. Ve namaz değil, salat var gerçekten Kur'an-ı Kerim'de evet. Buna karar. Şimdi bak benim bir şey söyleyeyim. Bunlar çok uzun hani kavramlar şeyde. Bu ara şey yapayım, yakında inşallah şeyin orada. Ali nerede? Tamam. Kavramlar ne zamana piyasada olacak? Hafta, tamam, ay sonuna kadar bu kavramın her birinin tek tek ne anlama geldiğinden noktasında işte şeyler burada. Onların her birini tek tek işledik bu defa. Gözlemlerim de arttı bu arada. Hani böyle çevreme bakıyorum, kendime bakıyorum, yaptığım ibadetleri gözden geçiriyorum. Namaz kılan bir insanı süzüyorum açıkçası artık art niyetli olarak doğruyu bulmak adına. Bakıyorum, hani çok böyle hızlı bir şekilde huzurdan ayrılmaya çalışma, o namazı bir an önce eda edip görevi kenara bırakma moduna geçmiş durumda. Bence bu çıkarcılıktan sıyrılmamız gerekiyor. Doğru, tabii işin özü, demin bir şey söyledim, hani ritüel değil de huşulu, samimi olması gerekiyor ya. O samimiyet yapılmadıktan sonra bunun şeyi yok. Mesela şey yaparlar, bize hani namazın rekatı yok diyoruz. Evet, bunu bak şimdi, bak vakti yok diyoruz. Bunlar gerçek. Şimdi biz bunları uzun yazdık, seneler evvel yazdık. Bilimsel olarak, ilmi olarak, Kur'an'ı olarak kimse şey yapmaz. Sadece dedikodu faslı olarak karşılığında konuşuluyor da kimse şey yapmadı. Peki bir insan ne kadar süreli tazarrulu niyazda bulunacak veyahut da tazarrulu niyazı Farsça'ya çevirirsek namaz demek. Türkçe'ye getirirsek tazarrulu dua demek yani, tamam mı? Öyle diyeyim, yakarış demek, niyaz demek. Ne kadar olacak? Kaç rekat olacak? Gibi şeyler söyler. Şimdi, süresi ne biliyor musunuz? Bir dostunuzla, eşinizle, sevgilinizle ne kadar süreli beraber olduğu düşünüyorsunuz? Sürekli. Tamam mı? Ne kadar? 3 dakika mı, 5 dakika mı, bir gün mü? O kadar. Bir de hocam. Tamam. Şimdi namaz abdestle ezan, abdest ve belli rükûları durumları yerine getirdiğimiz durum vakitlerde arka arkaya yapılması gereken bir ibadet bütünü olarak gözüküyor. Ezan keza yok zaten. Yani o ilan faslı Kur'an-ı Kerim'de yok. Abdest arkadaşlardan biri söylemişti, nüzul süresine göre bakıldığında işte evet, Risaletin bilmem kaçıncı senesinde sabah namazını bildiren ayet bilmem kaçıncı senesinde, şu senede gelen ayette secde, şu gelen şu senede gelen ayette rükû. Haliyle tartıştığımız insanlara şunu soruyoruz, çok tartışıyoruz çünkü Facebook ve diğer gruplarda. Bu bütün olan namaz ne zaman kemale erdi? Şimdi bütün olan namaz diye bir şey yok. Yok hani neticede bu, bize... Yok kardeşim şimdi bunu bak size şöyle namaz... söyleyeyim. Ya bunun şey yok şimdi adamlar uydurdu. Namaz Miraç'ta farz edildi dedi. Onun o ayetlerle falan alakası yok dediler yani. Miraç'ta farz edildi. Miraç zaten A'dan Z'ye kadar uydurma. Yani bunun bir şey yok yani. Biz de onu söylüyoruz. Miraç örneği verdiklerinde diyoruz ki Kur'an'ı rehber edinmeye çalıştığında bunu çıkaramayan insan kendisine bir Miraç uydurmuş. Ne demiş? İşte Miraç'ta da tam anlamıyla bir şey yok. Cibril onu öğretti. Cibril öğretmişse bunun vahiy olması gerekiyor. Kur'an'dan aynı. Güzel sıkıştırıyor. Allah razı olsun. Yani. Sağ olun. Buyur. Dur siz sırayı saydın orada. Nereye geçelim orada? Olmayan arkadaşlar var. Birazdan geleceğim. Tamam. Buyur kardeşim. Hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Severek okuyoruz sizin tüm yayınlarınızı. Sarap konusunda da hani zihinsel ve maddi olarak destek olma konusunda birçok konuda onlara katılıyorum. Ama baktık klasik okuduğumuz meallerde namaz vakitleri belirlenmiş bir farzdır diyorlar. Tabii siz bu vakit konusunda da hani o Arap toplumuna inmiştir. Evet. O değiştirilebilir görüşünde savunuyorsunuz. Şimdi yani bu tür konularda Kur'an'ın evrenselliğine bir aykırı olmuyor mu? Yani o zaman çünkü bu toplumda yani Allah zaten toplumuna değiştiğini biliyordu. Orada bir yere fikslemiş olabilir gerçekten zaman vaktini. Mesela ben gelenekçilikle ilgili hani standart hadis konularında olsun yani baktığım zaman geçmişlerin masallarıdır ayetleri ona göre yorumlayabiliyorum çünkü yakın zamanda ya da 11-12. yüzyılda eğer Kur'an süzgecinden geçmemişse kesinlikle o yani takılacağını yeniyorum. Onu sadece o zamanı Kur'an değilmiş o vakitler yani değil de bu zamana göre de uyarlıyorum. Vakitler konusunda da yani onu günümüzde bir sabah yani o maddi ya da zihinsel desteğimiz o vakitte yapmamızı engel olan nedir? Şimdi onu söyleyeyim. Şimdi güzel bir konuya değindin de hani Kur'an'ın evrenselliğine de getirme noktasında. Şimdi burada üzerinde meal olan var mı? Yanında meal olan arkadaş var mı işimizde? Telefon. Peki size bir şey söyleyeceğim. 5 dakika. Nahl suresinin 81. ayetini bulabilir misiniz? Nahl 81. Buldunuz mu? Lütfen. Mikrofonu ver. Herkes duyuyor mu? Evet. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Geri döner misin? Sizi... Geri döner misin yarıdan? Sıcaktan. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta yeter. Sizi koruyacak zırhlar. Allah elbiseyi bize niye vermiş? Sıcaktan koruyacak. Sıcaktan koruyacak. Sıcaktan koruyacak. İyi bak, ayeti iyi okuyun. İyi dün hepimiz duyalım. Niçin? Elbiseyi bize niçin vermiş Allah? Sıcaktan koruyacak. Biz elbiseyi şimdi sıcaktan korunmak için mi giyiyoruz? Biz şimdi bu kuşakta, bu iklimde elbiseyi niçin giyiyoruz? Biz soğuktan korunmak için giyiyoruz değil mi? O ayet indiği zaman Arap coğrafyasında Arap niçin giyiniyordu? Sıcaktan korunmak için giyiniyordu. Bu bir. Allah salatı bakın unutmayın ben bunları uzun uzun yazdım. Lütfen bakın imkanı olanlar alsın. İmkanı olmayanlara hediye ediliyor. Yukarıda bedava İslam dininin temel direkleri hediye olarak veriliyor olmayanlara. Salatın A'dan Z'sini, vaktini falan oradan geniş geniş okuyabiliyorsunuz. Herhalde herkese yetecek kadar da vardır. Bakın yukarıda değil mi? Şimdi bizim kendimiz, yayın evimiz para peşinde koşan, bu işten çıkar sağlayan bir kurum değiller. Allah razı olsun. Yayıncımız milletvekilidir. 3 dönemdir. Bu konuya o da bizim gibi canla başla bu işe başını koymuştur. 100 bin dolar karşılığı katil tutulmuştur. Yine göğsünü gelmiştir. Yine muhafızda tutmamıştır. Onu da söyleyeyim. Allah'tan başka güvendiğimizde kimse yoktur. Onu da söyleyeyim. Ha, şimdi Arap coğrafyasında Sadat'ın 3 tane vakti vardır. Kur'an ayetleriyle sabittir. 1. İsra suresinin 77-78. Bir de Hud suresinin 114'te 3 tane vakti belirtilir. Ama ikamesi için emredilir. Salat için değil. Neymiş? Bakın salat için değil. Bakın unutmayın. Özelliğine iyi. Başta size söylüyorum kardeşim. Tamam mı? Salatın vakti olmaz. Her an herkes öğrenir, öğretir. Herkes her an para kazanır, parasını infak eder. Salatın vakti olmaz. Salatın ikamesinin vaktini emretmiştir Allah. Salatın kurumlaşmasının vaktini ekmis salat diye. Ekmis salat. Salatı ikame et. Bunu bir ayıracağız. Salatın ikamesini vaktine bağlamıştır. Bu vakit hangisi? Güneş battıktan sonra. Bir. Gecenin vakti, yani yatsı dediğimiz vakitten sonrası, bir de güneş batmazdan önceki vakit. 3 tane vakit. Neden bu üçü? O gün için elektrik yok, su yok. Arap coğrafyasında sosyal hayat, toplumsal hayat bu 3 vakittedir. Herkes gündüz bağında, bahçesinde, gölgededir. Hatta Arap coğrafyasında öğle saati kaylûledir. Onu da yine bir Kur'an ayetlerinde yatma saatidir. Arapların yatış saatidir, uyku saatidir. Güneşten çıkamaz. Hayat durur. Şimdiki gibi hani soğutucular, air conditioner, şunlar bunlar yok o zaman. Onun için Araplar sabah işine gücüne gitmeden mescide veyahut da Safa Merve tepesine gelirler. Akşam eve döndükten sonra yemeğini yer Safa Merve tepesine gelirler. Veyahut da gece iyice dinlendikten sonra bir daha gece ortama çıkarlar oraya Safa Merve tepesine. 3 tane sosyal vakit vardır. Öyleyse Cenab-ı Hak da o günkü, o günkü coğrafya, o günkü Arapların şartlarına göre bu 3 vakitte salatı kurumlaştıracaksın diyor. Toplumun karşısına geçeceksin. Eğitimse eğitim, öğretimse öğretim, infaksa infak, yardımsa yardım. Bu 3 vakitte yapacaksın. Öyleyse şimdi şu anda bu kuşağa gelecek olursak biz de salatın ikamesi okulların açılması değil mi? Fabrikaların açılması kapanması, hükümet dairelerinin açılması kapanması. Biz de vakitli değil mi? Bizim coğrafyaya göre. Biz de salatın ikamesi sabahın 8'inde mesai başlar, akşamın 6'sında 5'te biter. Okullar sabah açılır, akşam biter. İşte bu. Bizim şartlara göre de bu. Her türlü coğrafyada, her türlü coğrafyanın kendi şartlarına göre bunlar dikkate alınır. Unutmayalım, bir şey daha var. İslam'daki her emrin, her nehinin, yani Allah'ın yap dediğinin, her yere yapma dediğinin bir amacı vardır, illiyeti vardır. Buna hukukta maslahat ve mefsedet denir. Bir emri Allah neden yani o vakitleri ikame etti dediği zaman bunun faydası ne, zararı ne? Herkesin düşünmesi lazım. Ve ha bunu düşünün. Orayı bir inceleyecek olursak o coğrafyayı diyeceğiz ki ya Allah bunun için bunu emretmiş. Yararlı olsun diye emretmiş. Bakın bir şey daha var. Salatın ikamesinde çok önemlidir. İsra suresindeki salatın ikamesinin vakitlendirilmesi ayetinde orada bir tane ifade vardır. Orada salatın ikamesinde ve Kur'an'ın fecridir. Sabah okumasıdır. Sabah namazı değil. Bakın. Ve Kur'an'ın fecr. Sabah okumasıdır. Böylece salatın içerisinde okumanın, öğrenmenin de salatın zihinsel boyutunun olduğunu bu ayetten öğreniriz. Bir. Ama arkasında inne Kur'an'ın fecri kâne meşhûdâ. Çünkü bak sabah okumasının üzerine çok ağır duruyor Cenab-ı Hak. Arkasından o vurgunun gerekçesini ifade ederken, çünkü sabah salatı, o okuması var ya, Kur'an el-Fecr var ya, meşhurdur de. İzleyeni, katılanı, dinleyeni daha çoktur. Daha yararlıdır. Neden cuma salatına salat-ı usta en hayırlı salat deniyor? Çünkü katılanı çoktur. Yani maslahatı çoktur. Hukuki tabirle. Yani bunların üzerinde duralım. Hepinizi Kur'an üzerinde düşünmeye, Kur'an üzerinde araştırmaya, Kur'an üzerinde tartışmaya davet ediyorum. Bundan yılmayın. Cenab-ı Hak kendisinin sorgulanmasını, kitabının sorgulanmasını, peygamberin sorgulanmasını, ilkesinin ilkelerinin sorgulanmasını hep istemektedir. İsterseniz bunu yaparsanız tahkiki imana erersiniz. Bunu yapmazsanız gerdanlık gibi başkasının imanını, dininiz üzerinizde taşırsınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hocam.